Nou, goed nieuws, er is eten. Dus, ja. Dan zijn we nu buiten. En, ja. Ja, ja, we zijn dus op het groene veld en op het groene veld is vandaag het Blast Fest. Dat is allemaal grindcore. Zeg maar. En nou ja, het is een geweldig festijn. Er is nog plek zat en er is ook eten, dus je kan gewoon ongevoed sail ontvluchten en noordwaarts gaan. Dat is te doen. Ik ben zelf ook met de pont gegaan vanmiddag. En nou, tip van de dag is, neem niet die achter het centraal, maar die klein stukje naar rechts. Dan ga je naar het IJplein. Dan zit je gelijk aan de goede kant van het kanaal om lekker te fietsen. Het is heerlijk weer om te fietsen, dus kom gezellig lekker naar het groene veld, naar het machinegebouw. Want, het gaat hier tot 2 uur vannacht door, lijkt het. Om 12 uur is de laatste act aangekondigd en die heet Alles Kapot. En op de programmering heeft hij geen eindtijd, dus ja. Ja, en, ja, ik heb zelf ook geen eindtijd nog. Maar ja, ik kan niet helemaal garanderen dat we er helemaal tot het einde dan zeg maar bij zijn. Oh, zo kan je me beter horen. Oh, ja. Ik zei, het gaat hier tot 2 uur vanaf door, schijnt. De laatste act om 12 uur, Alles Kapot. En die staat ja, zonder eindtijd, dus ja, geen idee. Ja, mijn eigen eindtijd is nog onduidelijk. Want ja, we hadden vanmiddag ook al hele mooie vioolzangklanken in het Vondelpark van Taylor Bird, die morgen ook speelt. Voor het laatst in deze tour. En dan speelt ze in de Parknest om 3 uur 's middags. En tot 5 uur. En dan kun je daarna meteen door naar het Spui, waar verschillende acties aan de gang zijn dan tegen allerlei oorlogen. Zoals een groep Israëlische mensen die een ander geluid willen laten horen door ja, een stilte demonstratie tegen de genocide. En om 6 uur als vertrouwd, omdat het 24e is, is er weer Stop de Oorlog Amsterdam. En dan gaan we weer de stand van de oorlog doornemen en nou, wellicht wat muziek, poëzie. Maar eerst nog even een beetje grindcore hier op het groene veld. Op het Blast Fest. En, nou, Noise legende Peter Stront is gesignaleerd. Dus nou, als het lukt om die bij de microfoon te krijgen, maak je borst maar nat. Die kan praten. Als brugman. En die is altijd te vinden op plekken waar gekke muziek gebeurt. En nou, we gaan zo weer naar binnen. Ik sta nog even een beetje bij te ademen. Oh, we Thank you.